Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vehdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aleyküm selam. Geçenki dersimizde en son işlediğimiz rivayetlerde sizden her kim geceleyin eşeğin anırmasını veya köpeğin havlamasını duyarsanız kovulmuş şeytandan Allah'a sığının. Her kim de geceleyin horozun ötüşünü duyarsa Allah Azze ve Celle'nin fazlından istesin. Yani Allahümme inni es'eluka min fadlik, Allah'ım senin fazlından, kereminden isterim desin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. En son işlediğimiz hadis numarası 1236, 1237 numaralı rivayet zayıf kardeşlerim. Bugün itibariyle 1238 numaralı rivayetteyiz. Evet, kaylule. Öğle uykusu, kaylule. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bazen İbn-i Mesud'un kapısında Kureyş'ten bazı kimseler otururlardı. Öğle vakti olup gece dönmeye başladığı zaman Ömer, kalkın bundan sonra kalan vakit şeytan içindir der. Sonra da yanına vardığı herkesi kaldırırdı. Biz bu durumda iken bir gün şu kimse hassas oğullarının azatlı kölesidir, şiir söyler denildi. İbn-i Mesud onu çağırdı ve neler, nasıl neler söylüyorsun diye sordu. Adam şöyle dedi. Gazi olarak hazırlık yapmışsan Veda et Süleyma'ya, yeter saçın ağrıması ve İslam gibi kötülüğe engel olmak için insana. İbn-i Mesud bu kadar yeter. Doğru söyledin, doğru söyledin dedi. Kardeşlerim, kaylule öğlen uykusuna, yani öğle namazından hemen önce ya da öğle namazından sonra gölge zeval geçtikten sonra öğle namazının girmesinden sonra uyulan uykunun adıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu uyumuş ve sahabesine de bunu emretmiştir ki önümüzdeki rivayette de olduğu gibi. Rivayette İbn-i Mesud radıyallahu anh'unun diyor kapısının önüne Kureyş'ten bazı kimseler otururlardı ve diyor zeval, yani öğle namazından sonra gölge çöktü, hafif çöktüğü zaman ne yapardı? Onlara kalkın ve kaylule yapın, yani istirahat edin buyurmuştur İbn-i Mesud. Hatta rivayette gelen Ömer radıyallahu anh'u, kalkın kaylule yapın çünkü bundan sonraki kalan zaman şeytan için buyuruyor. Sonra uğradığı her kimseye o esnada, yani öğle namazından sonraki vakitte kalkıp ne yapmalarını, kaylule uykusuna, öğlen uykusuna yatmalarını emretmiştir. Daha sonra bu haldeyken hassas oğullarından bir tanesi, onların kölelerinden bir tanesi, azatlı kölelerinden bir tanesi şiir okuduğunu görüyor ve duyuyor ve ne dersin, ne diyorsun diyor. Ve adam şu şiiri okuyor. Eğer diyor savaş için hazırlandıysa Süleyma'yı bırak ve diyor senin için artık saçının sakalın ağarması ve İslam dini seni yasaklayan olarak yeter diyor. Şimdi şeybe dediğimiz, yani insanın saçının sakalının ağarması ne yapar? Birçok insanı birçok masiyetten, günahtan alıkoyar. Sebebi de artık o ağaran saçlar ve sakal size ölümün yaklaştığını haber verir. O bir postacıdır kardeşlerim. Ve insan artık hatırlar ki ölüm ne yapmış? Artık yaklaşmış ve ona göre de ne yapar? Kişiyi masiyetten, Allah'a isyandan alıkoyar. Ve İslam dini de insanın şehvetlere, her türlü arzuya, hevese karşı olan direncini kırar. Çünkü cehennem hep diyor şehvetlerle, arzularla, kişinin isteğiyle donatılmış bir yoldur. Bu da ancak bu arzulardan uzaklaşma ile mümkün olur. Ve her kim Allah Azze ve Celle'nin dinine sarılır ve Allah Azze ve Celle'nin rızasını ve ahiret gününü murad ederse ne yapar? Ancak bu şekilde o masiyetten kurtulur ve Allah'ın izniyle, merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eyler inşallah. Ve bu rivayette anlatmak istenilen nedir? Öğlen uykusudur. Maalesef bizim toplumumuzda bu sünnet pek de uygulana gelen bir sünnet değildir. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem yapmış hem de ashabına, ümmetine emretmiştir. Bunda da insanın diğer kalan vakitte, yani uykudan sonraki vakitte gücünü, kuvvetini toplaması açısından, diğer kalan vakitte daha böyle canlı, hareketli olması açısından ve de gece namazına kalkma açısından son derece önemli bir uykudur kardeşlerim. Ama maalesef toplum olarak, Araplarda bu oldukça yaygın bir sünnettir. Hemen herkes orada, mesela Medine'de kaldığım sürede içerisinde hemen her yer kapanır ve insanlar bu kaylula uykusuna yatarlar. Evet, 1239. Ramazan abi. 1239 değil mi? Evet abi. Ömer radıyallahu anh gün ortasında veya ona yakın bir zamanda yanımıza gelir ve kalkın ve kaylula yapın. Öğle uykusuna yatın. Günün geri kalanı şeytan içindir derdi. Evet. Şimdi özellikle Ömer radıyallahu anhu günün ortası geldiğinde veya ona yaklaştığında herkesi ne yapardı? Kalkın ve öğlen uykusuna yatın, yani kaylule yapın diye söylerdi. Bunun kalan zaman için şeytandır. Bu ne demektir? Bunu şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi açıklamaktadır. Diyor ki Allah Resulü selam, öğlen uykusuna yatın, yani kaylule yapın, çünkü şeytan kaylule yapmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da neyi göstermektedir? Bedenin rahatlanması ve kuvvetlenmesi, Allah'a itaatte daha fazla kuvvet toplaması ve kıyam dediğimiz gece namazına kalkabilmesi için ne vardır? Bu öğlen uykusu hakikaten önemli bir uykudur kardeşlerim. Evet, 1240 numaralı rivayet. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabiler toplanıp zorla da öğle uykusuna yatardı. Kardeşlerim, burada tercümeyi yanlış yapmışlar. Buradaki maksat cuma namazını kastetmiştir. Yani sahabe cuma namazını kılarlardı. Ondan sonra öğlen uykusuna yatarlardı. O yüzden yanlış bir tercüme. Onu yücemmi'une kelimesi cuma namazını kıldıktan sonra manasına gelir. Yani cuma namazını kılarlardı. Ondan sonra öğlen uykusuna yatarlardı. Bu da gösteriyor ki demek ki öğlen uykusu, öğlen namazından sonra da ne yapılabilir? Kaylule dediğimiz öğlen uykusuna yatılabilir. Çünkü Enes radıyallahu anhudan yine gelen rivayette biz diyor cuma namazını erkenden gider, cuma namazını kıldıktan sonra da ne yapardık? Öğlen uykusuna, yani kaylule dediğimiz öğlen uykusuna yatardık. Bir rivayette yine o şekilde geliyor. Diyor ki sahabe yine Sehel radıyallahu anhu, biz diyor cuma namazından sonra hem kaylule yemeğimizi yer ve kaylulemizi yapardık diyor sahabe radıyallahu anhu. Evet, burada yanlış tercüme edilmiş kardeşlerim. Orada toplanırdık değil, cuma namazını kılardık ifadesinin olması gerekir. Tamam. Evet, 1241 numaralı rivayet. Yine şöyle anlatıyor. Tam kılındığı zaman Medine halkı için kuru hurma ile ham hurmadan yapılmış içkiden daha çok hoşlarına giden hiçbir şey yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazıları Ebu Talha'nın evinde bulunuyorlardı. Ben de orada onlara içki sunuyordum. Bir adam gelerek içki haram kılındı dedi. Ashab ne zaman haram kılındı? Durun bir bakıp araştıralım demediler. Hemen ey Enes içkiyi dök dediler. Sonra ashab gusül abdesti alıp serinleyinceye kadar Ümmü Süleym'in evinde kuşluk uykusuna yattılar. Sonra Ümmü Süleym onlara güzel kokular sürdü. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittiler. Gerçekten adamın verdiği haber doğruydu. Enes demişti ki bundan sonra sahabeler bir daha içki içmediler. Kardeşler, içkinin haram kılması ta Medine dönemine kadar geciktirilmiş bir amel. Bununla alakalı Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki eğer içki Medine'de değil de eğer Mekke'de haram kılınsaydı Ömer'in nefsi de dahil buna güç getiremezdi. Yani bunu bırakamazdı diyor. Ama önümüzdeki rivayet, bu rivayet İslam'da İmanda ne dereceye geldiklerinin bir göstergesi. İçki içiyorlar ve o ham hurmadan veya yaş hurmadan yapılan içki onların en çok sevdiği içki. Alkol. Çünkü biliyorsunuz o zaman Medine'de bol bulunan meyve sadece neydi? Hurmaydı. Başka bir şeyleri yoktu adamların. Hala da öyle. Yani şimdi elhamdülillah bolluk var. Ama onunla yaptıkları içki, işte mayalayıp onu içki haline getirip içtikleri zaman bunları çok seviyorlardı. Ama diyor ki Enes radıyallahu anh, işte babasının, babalığının evinde toplanmışlar, içki içiyorlardı. Ben de onlara içki döküyordum diyor. Bir haberci geldi ve dedi ki diyor, içki haram kılındı. Allah Azze ve Celle içkiyi ne yapmayın? Pisliktir, yaklaşmayın dedi, buyurdu ve Allah Azze ve Celle içkiyi haram kılındı haberi gelince hiç kimse demiyor ki ya durun bir araştıralım bir bakalım doğru mu yanlış mı, hiç kimse böyle bir söz söylemiyor. Ve hemen Ebu Talha diyor ki Enes radıyallahu anhu'ya hemen ne kadar içki varsa ne yap hepsini dök. Hatta bir rivayette diyor ki o gün diyor Medine sokaklarında diyor hep içki aktı diyor. Yani o haberi duyan ne kadar sahabe varsa, Müslüman varsa hep o kırbalarda, testilerde, kaplarda ne kadar içki varsa ne yaptı? Hepsini döktü. Öyle ki Medine sokaklarından o gün içki aktı diyor Enes radıyallahu anhu. Ondan sonra asıl rivayet şununla alakalı. Sonra diyor kalktılar. Öğlen uykusuna yani kaylule uykusuna yattılar. Bu dediğimiz gibi sahabe arasında yaygın bir sünnetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem yapmış hem de sahabesine emretmiştir. İşte kardeşlerim bu kıssa gerçekten bize yol gösteren ve insanın hem dünya hem de ahiret saadetini yakalamasına sebep olabilecek rivayetlerden bir tanesi. Neden? Eğer bir emir gelmişse Allah Azze ve Celle'den, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir Müslümanın neden, niçin, hikmeti ne, nasıl diye soru sormaması ve hemen onunla ne yapması, amel etmesi gerekir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde ne yapması gerekir? Hareket etmesi gerekir. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki, biz kendimizi değiştirmediğimiz müddetçe Allah Azze ve Celle bizi değiştirmez. Çünkü Ra'd suresi 11. ayet-i kerimesinde Allah buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Sizler onlar diyor kendi içlerinde kendilerini değiştirmedikleri müddetçe Allah bir kavmi asla değiştirmez. O yüzden öncelikle tahir dediğimiz o değişikliği bizim kendi içimizde yaşamamız gerekir. Sahabenin nasılsa, nasıl ki hemen bir emir ve bir nehi, bir yasaklama geldiğinde anında yerine getiriyorsa, bizim de bu değişikliği ne yapmamız gerekir? Kendi nefsimizde, kendi içimizde yaşamamız gerekir. Ki Allah bizi ne yapsın? Değiştirsin, işimizi, gücümüzü yoluna soksun ve sıkıntılarımızı gidersin. Bu da önemli bir rivayet kardeşlerim. Aynı zamanda haber-i vahid dediğimiz bir tek kişinin haber getirdiği zaman hem itikat olarak hem amel olarak kabul edilmesine bir de delildir bu rivayet. Evet. Allah hepimize hayır versin inşallah. 1242 numaralı rivayet. Gündüzün sonunda uyumak. Avlat İbni Cübey radıyallahu anh şöyle demiştir. Gündüzün başında uyumak gafillik, ortasında uyumak ahlaklılık, sonunda uyumak ise ahmaklıktır. Evet. Bu da uykuyla alakalı aslında güzel bir kural kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına kalktığı zaman, sabah namazından sonra hiçbir zaman uyumamıştır. Hatta sahabesine döner, de falanca neden yok? İşte hasta ya Allah'ın Resulü, o zaman kalkalım onu ziyaret edelim der ve gider sahabesini onu ziyaret ederdi. Bu rivayette de geldiği gibi gündüzün ilk vaktinde uyumak nedir? Cahillik, cehalet ve ahmaklıktır. Neden? Çünkü o anda, o vakitler, yani sabahın ilk vakitleri bir insanın canlı, aktif ve hareketli olduğu ilk vakitler o zamanlardır. O zaman aktiftir, kafası daha iyi çalışır, bedeni daha hareketlidir ama uykuyla geçirdiği zaman ne yapar? O vakti öldürmüş olur. O yüzden rivayette nedir? Bu bir cahillik ve ahmaklıktır diyor. Gündüzün ortasında, yani biraz önceki rivayette geldiği gibi kaylule dediğimiz gündüzün ortasında uyumak ise güzel bir ahlaktır. Ahlakın güzelidir ki bununla nedir? İnsan yorulduğu zaman daha çok dinlenir. O öğlenin diğer kalan vaktinde, akşam ve yatsı vaktine kadar daha fazla böyle enerji toplar ve gece namazında nedir? Kalkabilme imkanı bulur. Çünkü vücut dinlenmiş olur. Biraz önceki rivayette geldiği gibi şeytan diyor kaylule yapmaz, öğle uykusuna yatmaz. Siz kaylule yapın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gündüzün son vaktinde yani ikindiden sonra uyumak da ahmaklıktır diyor rivayette. Neden? Çünkü o zaman uyuduğu zaman gecenin vaktinde geç saatlere kadar uyumaz. İşte 12, 1, 2'ye, 3'e kadar ve sonra da ne gece namazı ne de özellikle de sabah namazına kalkmama gibi bir tehlike olur ki bu da hoş bir şey değildir. O yüzden bu da ahmaklıktır buyurmuştur rivayette. Yani bunlar hem dünya hayatındaki şeyleri düzenleyen hem de ahiret saadetini ayarlayan şeylerdir. Ve İslam hepsine düzgünlük bir tertip bir düzen getirmiştir. Neyi ne zaman yapmanız gerektiğini, neyi nasıl hangi yerine koymanız gerektiğini apaçık bir şekilde ne yapmıştır? Dinimiz belli etmiştir. Yani bize öyle rivayetler geldi ki kardeşlerim bakın bunlar da onlardan bir tanesi. Hani sahabe diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyden haber verdi. O uçan, gökte uçan kuşun kanadından bile haber verdi. Eğer biz bilmiyorsak bu bizim cahilliğimizdendir, cehaletimizdendir kardeşlerim. Bakın 1242 numaralı rivayetteyiz. Az bir rivayetimiz kaldı. 40-50 veya var ya yok. Ve öyle güzel rivayetler geldi ki öyle hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz rivayetler geldi ki ha bu da mı varmış? Ya bundan da mı haber verilmiş dediğimiz o kadar çok rivayet geldi ki ya bu da bizim cahilliğimizden kardeşlerim. Ama İslam inanın her şeyden haber vermiştir. Evet 524. O şey numarası özür dilerim. 1243. Ziyafet. Meymun'la İbn-i Mekan radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben Nafi'ye, İbn-i Mekan, yemek davetiyle bulunur mu diye sordum. Nafi de şöyle cevap verdi. Bir defa onun devesinin başağı kırılmıştı. Biz de deveyi kestik. Bunun üzerine İbn-i Ömer bana Medinelileri topla dedi. Ben, ey Ebu Abdurrahman nereye çağırıyorsun? Biz de ekmek bile yok dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. Allah'ım bütün hamd ve övgüler sana ait. İşte bu kemikli et İşte çorba ve işte çorba ve işte et. İsteyen yer, isteyen de bırakır gider. Evet. Serdar rivayet kaçırdın. Kemikli et diyor hocam. Ha duymuşsun bak. İsteyen yer, isteyen bırakır gider. Duyuyor yani. Gerektiği yeri duymuş tamam. Evet. Ziyafetle alakalı bir bab getiriyor İmam Bukhari rahimahullah ve diyor ki Nafiye İbn Ömer radıyallahu anhuma Hiç ziyafet verir miydi? O da evet diyor. Hatta bir seferinde diyor bir devenin ayağı kırıldı. Biz de onu kestik diyor. Ve onu hazırladık diyor. Yani et kısmını çorba veya kavurma, işte kemik kısmını da işte haşlama şeklinde artık neyse. Ve hizmetkarı veya şeyi diyor ki bunu yaptık ama şey yok. Ekmek yok. Pasta mı yesinler? O da diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma, siz onları çağırın. Yani Medine'de kim var kim yok davete icabet edecek. Gelsinler, işte haşlama, işte et. Yiyen yer, yemeyen yemez. Şimdi burada kardeşlerim önemli bir şey var, önemli bir nokta var. Burada sahabe Müslümanların bir araya gelmesinden hoşlanıyor. Hani biz bazen hani davet veriyoruz, işte bazen koyun oluyor, bazen yemek oluyor, bir topluluk oluyor, hiç görmediğimiz insanları görüyoruz veya toplanıyorlar. Aslında bu güzel bir şey. Niye? Bunu yapan insanlar, bu masrafı yapan insanlar Müslümanların bir araya gelmesini isteyen insanlardır. Cemaatten hoşlanan kimselerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sakın ayrılmayın, bir olun. Hep bunu emreder. Yalnız kimse şeytanla birliktedir. Şeytan onunla birliktedir. Yalnız kimsenin aldatılması daha kolaydır. Ama insan ne zaman ki hep cemaatle birlikte olursa şeytan onlardan her zaman uzaktır. Ve Allah'ın eli de nedir? Cemaatin üzerindedir buyuruyor. O yüzden sahabe de her zaman Müslümanların bir arada olmasını seviyorlardı. O yüzden her bir şey olsa ne yaparlardı? Hemen hep birlikte bir şeyler yapmayı severlerdi. Yalnız takılmayı hiçbir zaman sevmezlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam da öyleydi. Mesela bir rivayette eğer diyor siz benim bildiğimi bilseydiniz kesinlikle yalnız yolculuğa çıkmazdınız diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve en iyi grup nedir? En az 4 kişi olan gruptur diyor. Ve her zaman Allah Resulü Aleyhisselam toplu yaşamayı seven bir insandı. Toplum insanıydı. Hiçbir zaman bir tarafa çekileyim, kendim yiyeyim, kendim yapayım derdinde değildi. Sahabe de öyleydi. Çağırırdı, yiyen yesin, yemeyen yemesin. Ben davet edeyim de görevini yerine getireyim de ekmek yokmuş, şu yokmuş, bu yokmuş. Yiyen yer, yemeyen yemez diyor. İşte et parçası, işte haşlamalı et veya şeyli et neyse diye. Asıl burada onların bir araya gelip Müslümanların bir arada kaynaşması, birbirlerinin yüzünü görmesi, dua etmesidir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, 1244 numaralı rivayet. Erkeklerin sünnet edilmesi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor, şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam 80 yaşında iken Kadüm denilen bölgede sünnet oldu. Aslında 80 yaşında değil, 80 yaşından sonra. Rivayet bu şekilde geliyor. Ba'de 80 sene, 80 yaşından sonra. Çünkü bir şey sonra, bab sonra rivayet gelecek. İbrahim aleyhisselam 120 yaşındayken sünnet olmuş, 80 yıl daha yaşamıştır. Yani o rivayete göre İbrahim aleyhisselam 200 yaşındayken vefat ediyor. Önümüzdeki rivayette de 80 yaşından sonra oluyor. Şimdi kadun mu demiş, kaddum mu demiş? Sen de çift değeli mi? Yok, tek değeli. Üstünde, onun üstünde şey, şapka var. Şimdi kardeşlerim, bu rivayetle alakalı iki tane rivayet geliyor. Bir kadum, iki kaddum. Eğer kadum derse bu keser manasına gelir. Kaddum derse Şam'da bir bölgenin yeridir, adıdır. Yani mana şudur. İbrahim aleyhisselam 80 yaşından sonra keser ile sünnet oldu. İkincisi ise İbrahim aleyhisselam 80 yaşından sonra Şam'ın Kaddum denilen bölgesinde sünnet oldu. Şimdi burada gelen rivayette mesela bir şey sonra gelecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisi Müslüman olduğu zaman yaşı ne olursa olsun ona ne yapardı? Sünnet olmasını emrederdi. Burada İbrahim aleyhisselam neden 80 yaşından sonra sünnet olmuş? Yani küçük bir çocukken veya daha şey değil. Burada Allah Azze ve Celle'nin emri o zaman geldiği için. Çünkü biraz sonra rivayet gelecek, sünnet olanların ilki İbrahim aleyhisselamdır. Yani Adem aleyhisselam insanlık tarihinde sünnet olanların ilki kimmiş? İbrahim Aleyhisselam ki rivayet gelecek. Yani şeyle alakalı kadum ve kaddum var. Keserle diyenler var. Kaddum diyenler, kaddum bölgesinde diyenler var. Ama alimlerin çoğu veya rivayetlerin çoğu bunu kadum yani keser ile olduğunu söylemişlerdir. O zaman rivayet şu. İbrahim Aleyhisselam 80 yaşından sonra keser ile ne yapmış? Sünnet olmuştur. 1245 ve 1246 numaralı rivayetler zayıf kardeşlerim. 1245 ve 1246. 1247. Sünnette eğlence. Evet. Ümmü Alhame şöyle anlatıyor. Ayşe'nin erkek kardeşinin kızları sünnet edildiler. Ayşe'ye bu çocukları eğlendirecek bir kimseyi çağırsak denildi. Ayşe de evet dedi. Bunun üzerine ben Adiye'ye haber gönderdim. Adiye de çocuklarının yanına gitti. Sonra Ayşe eve uğradı. Adam şahitli söylüyor. Coşkudan kendini kaybetmiş bir şekilde başını sallıyordu. Adam çok da şiir biliyordu. Bunun üzerine Ayşe, "Öf, bu bir şeytan, çıkarın onu," dedi. Kardeşlerim, kız çocuklarının sünnet edilmesi, burada iki tane mevzu var. Bir, erkek çocuklarının sünnet edilmesi farzdır dinimize göre. Buradaki rivayet de kız çocuklarının sünnet edilmesiyle alakalı bir rivayet. Ki buradaki rivayette Ayşe anamız radıyallahu anha'nın erkek kardeşinin kız çocukları yani yeğenleri ne oluyor? Sünnet oluyorlar. Kız çocuklarından bahsediyor. Bu da nedir? Müstahaptır kardeşlerim. Yani dinimize göre erkek çocuğunun sünnet olması farz, kız çocuğununki ise müstahaptır. Toplum olarak bizim bilmediğimiz birçok kimsenin de ülke Müslümanların da bilmediği bir şey ama kız çocuklarının da dinimizde sünnet edilmesiyle alakalı rivayetler vardır ve bu müstehaptır. Yani hoş karşılanmış bir şeydir. Kerih görülen, sevilmeyen bir şey değildir. Bununla alakalı rivayetler vardır ki sahabe arasında da o zaman arasında da selef arasında da bilinen bir şeydi kız çocuklarının sünnet edilmesi. Ama toplumumuzda nedir? Böyle bir şey bilinmemektedir ama vardır. Konu devam ediyor rivayet. İşte o sünnet olma esnasında eğlenmeyle alakalı işte birisi getiriliyor. İşte şiir söylüyor, şarkı söylüyor neyse coşkudan adam saçı da uzun birisi çok böyle hani rakçılar mı diyorlar sallıyor kafayı kendinden geçiyor falan. Ayşe anamız radıyallahu anh'a onu görür görmez hemen bunu çıkartın bu bir şeytandır diyor. Şimdi bu adam şarkı söyleyerek veya şiir söyleyerek ki çok şiir söyleyen birisiydi bu hale gelmiş coşmuş. Bugün İslam'ın haram kıldığı müziklerle işte başka şeylerle coşan veya raks eden şarkı söyleyerek dans ederek şarkı söyleyen kimseler zaten haram olan bir şeydir. Ki Ayşe anamızın radıyallahu anh'ın sözüne dikkat edin nedir? Bu bir şeytandır ve onu hemen buradan çıkartın diyor. Niye adam kendinden geçmiş ve başka başka hallere girmiş? Tabii ki İslam kardeşlerim eğlenmeyi oynamayı haram kılmaz. Ama orada bir bozgunculuk, bir mefsede varsa insanın değiştirecek hali, ruhiyetini bozacak o kesinlikle nedir? Haramdır. Zaten dinimize göre müzik olsun, diğer şarkıcılar bilmem neler hepsi nedir? Haramdır. Ve Ayşe anamız radıyallahu anh'ın vasfettiği kadarıyla onlar birer şeytandır. Evet. 1248 zayıf kardeşlerim 1248. 1250 numaralı rivayet. Herhalde aynı ki almamışız. Evet 1250. Büyüklerin sünnet olması. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti İbrahim rahimullah 120 yaşında iken sünnet oldu. Evet. Bundan sonra da 80 yıl yaşadı. Said İbni radıyallahu anh Müseyyib bin şöyle demiştir. İlk sünnet olan, ilk misafir ağırlayan, ilk bıyık kısaltan, ilk tırnak kesen ve ilk saçı ağaran Hazreti İbrahim'dir radıyallahu anh'tır. Saçların ağarınca "Ey Rabbim bu nedir?" diye sordu. Allah Teala "Bu vakadır." Vakar. Vakardır. Ağır başlılık ve olgunluktur buyurdu. Hazreti İbrahim de "Ey Rabbim vakarımı artır." dedi. Evet, biraz önceki rivayette de geldiği gibi ki burada İbrahim aleyhisselam 120 yaşındayken sünnet olmuştur ve ondan sonra da 80 sene daha yaşamış, yani takriben 200 sene bir ömür geçirmiştir İbrahim aleyhisselam. Sonra Said ibn-i Müseyyip diyor ki, şimdi biraz önce dediğimiz gibi neden İbrahim aleyhisselam o yaşta sünnet olmuş? Çünkü Allah Azze ve Celle o yaştayken ona emir buyurmuş, vahiy indirmiş. O da o yaştayken ne yapmış? Bu fiili yerine getirmiş. Diyor ki İbrahim aleyhisselam Adem oğlu arasında insanlık tarihinde ilk defa sünnet olan odur. Ve daha sonra ilk defa misafir ağırlayan da odur diyor. Ki biliyorsunuz zannımca Zariyat 24. ayet-i kerimede ona bazı melekler geliyor, misafir olarak geliyor. O da işte bir şeyler kesiyor, önlerine sunuyor vesaire. Allah-u Alem onu kastediyor. Ki ilk defa misafir ağırlayan budur. Ki bu da nedir? Hep bizim İbrahim atamızın birer neydir? Sünnetidir. Devam ediyor. İlk defa bıyıkları kısaltan odur. İlk defa tırnak kısaltan odur. Ve diyor saçı sakalı ilk defa ağaran da odur diyor. Sonra devam ediyor. Ya Rabbi bu nedir? Yani neden bu saçım sakalım ağardı? Bunun üzerine diyor ki bu bir ağır başlılıktır, vakardır ve yumuşaklıktır. Neden? Çünkü düşünün insan saçı sakalı ağardığı zaman dediğimiz gibi ölümü daha çok hatırlar. Kendisini o ölümü daha fazla hatırlar ve ona göre de ahirete karşı ne yapar? Bir hazırlık yapar. Sonra İbrahim aleyhisselam diyor ki ya Rabbi benim o vakarımı artır. Yani saçımdaki sakalımdaki beyazlığı artır ki ne yapayım? Ben de o daha fazla ağırbaşlı, daha fazla yumuşak ve vakar sahibi olayım. Burada da İbrahim aleyhisselam sevabının artmasını istiyor. Her ne kadar hoşlanmasa da belki bazı kimseler ne yapmayabilir? Beyaz saçtan sakaldan hoşlanmaz vesaire. Ama tabii ki bizim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına göre ne yapması gerekir? Kınalaması, boyaması gerekir. Çünkü Yahudilere muhalefet edin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sünnetle alakalı birkaç rivayet daha var. Onları da okuyalım. İnşallah devam edelim. 1251. Hasan Bahşi şöyle demiştir. Halit İbni Hakkı'nın halkının halkından Müslüman olmuş yaşlı erkekleri önceledi ve onlara sünnet olmalarını emretti. Kış mevsiminde olmalarına rağmen sünnet oldular. Sonra bunlardan bazılarının öldüğü haberi bana geldi. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Müslüman olan Rum ve Habeşliler vardı. Onlar hiçbir şeyden dolayı incelenmemiştir. Evet. Melik bin Munzir'in yaptığına şaşmaz mısınız diyor. Onlar diyor Kesker bölgesinde Müslüman olanlar yaşlılara onların diyor sünnetli olup olmadığını baktı diyor. Daha sonra diyor onlara sünnet olmalarını emretti ve kış diyor mevsim olarak kış zamanıydı. Ve onlardan bazılarının da bu şeyden dolayı öldükleri bize bildirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Rum'dan, Habeş'ten kimseler İslam oldu da, Müslüman oldu da onlar diyor bu şekilde ne yapılmadılar? Yani sünnetli mi değil mi diye bakılmadılar diyor Hasan-ül Basri rahimahullah. Şimdi kardeşlerim burada Hasan-ül Basri rahimahullah Malik bin Münzir'in yaptığı hareketi bir nevi inkar ediyor. Ama bunu onun inkar etmesi yani orada işte sünnetli mi değil mi diye araştırması aslında bir nevi onun sünnet olmalarını yasaklayan bir şey değildir. Çünkü biraz önce rivayette geldiği gibi kim olursa olsun, yaşlı bile olsa Müslüman olan kimsenin sünnet olması emredilir. Burada nedir? Küfre dair ne varsa, ne türlü alamet, ne türlü belirti varsa hepsinden ne yapması gerekir? Kurtulması gerekmektedir. Çünkü Ebu Davud'da geçen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan bir kimseye şu üzerindeki kafirlik belirtilerini, alametlerini at ve sünnet ol diye emretmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada hani bir rivayette biraz önce İbrahim aleyhisselamın şeyinde geldiği gibi ne yapmıştır? Beş şey fıtrattandır ki onunla da alakalı var. İşte insan avret mahalli tıraş etmesi, koltuk altını tıraş etmesi, işte sünnet olması, bıyıklarını kısaltması ve tırnaklarını kısaltması nedir? İslam'ın fıtratından, İslam'ın getirdiği şeylerdendir. Bunların hepsi İslam'ın belirtileri, alametlerindendir. Kafirler bunları yapmaz ama ne yapın? Siz yerine getirin çünkü bunlar İslam'ın alametleri, İslam'ın belirtileridir. Evet. 1252 bunu da alalım. Bitirelim inşallah. 1252. Evet. Şahap şöyle diyor. Bir adam Müslüman olduğu zaman olsa sünnet olmakla emin olur. Evet. İslam'ın şiarı budur. İslam'ın emri budur. Bir kimse Müslüman olduğu zaman yaşı büyük bile olsa ne olması gerekir? Sünnet edilmesi gerekir. Bu da onun farz olduğu hükmündedir. Neden farzdır? Bununla alakalı. Çünkü biraz önce İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettik ve Nahl Suresi 123. ayetin kelimesinde Allah Azze ve Celle diyor ki ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sonra diyor sana vahyettik ki milleti İbrahim'e uyasın. Çünkü o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Biraz önce İbrahim Aleyhisselam'ın ne üzere olduğunu ne yaptık? Okuduk ve ilk nedir? Sünnet olanlardan bir tanesi. Allah Azze ve Celle de İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uymayı o ne yapıyor? Emrediyor Allah Azze ve Celle. Bu da nedir? Onunla alakalı farz olduğu hükmündeki şeylerden bir tanesidir ki burada bir Müslümanla Hristiyan'ı ayırt eden en büyük özelliklerden bir tanesi nedir? Bu sünnet olayıdır. Hatta Müslümanlar neredeyse sünnetsiz olan bir kimseyi ne yapmazlardı? Müslüman saymazlardı. Bu da önemli bilgiler. Burada kalalım. Allah hepimize hayır versin inşallah. Hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbileyk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين